به نام من یوتی الرسول کس که فرمان دارد از پیغمبر فقط اطاع الله در حقیقت اطاعت کرد خدا را و من تولا و هر که اعراض کرد فما ارسلنا که علیهم حفیظا پس نفرستادیم تو را بدیشان حفیظا نگهبان این تسلیس برای مسلمان دیگه درست قبول نمیکنم گرم خدا میدارم الله کس که خدا را کس که اطاعت کرد پیغمبر را در تدبیر احکام شریعت فقط اطاع الله در حقیقت الله را اطاعت کرد و من تولا هر کس که اعراض کرد فما ارسلنا که علیهم حفیظا پس تو را خب بر فاور اونها نگهبان رعایت کردیم هر کس انتخاب خودش را دارد کسی که کار خدا میدونه خودش را بکنه کی عجیب است در افغانستان خصوصا در شهر کابل تعداد زیادی از مسلمانها را میشناسم که اونا بندی شدن ناخونش را برش کشیدن زحمتها کشیدن 6 سال 7 سال 10 سال بندی شدن بسیار زخم برداشتن حال قرار کردن در خانش خلق از دکان داری میکنن بنده شد یک تعداد با صوفی سر شده سبحان الله نگردن نماز شد یک تعداد دیگه کار شروع کرد یک تعداد منحرف شده رشوت میخوره ظلم میکنه چون رئیس شده نکتایی ها رو بسته میکنن این هم بدبخت میشد یکی از روزها یکی از رئیس بار چیزی کار بود رفتن به دفترش به دروازش کار مرده که یک دخل بر محبیدن میخواییش رو سکر برنا به مالی سفیار که بشن اقتصاد ما وقتا بخاطر اون سویش نکن بخاطر الله توزیش رو بود این قبولان نشد تاثیر نشد این که برای ما بسیار مهم است که یک تعداد رتو میشه یک تعداد رتو میشه بنان آیا از خود باید خسان بکنیم که عزیزان هیچ کاری کردن اینکه دعوت الالله حقوق هیچ کاری کردن اینکه دعا حقوق هیچ کاری کردن اینکه به نماز از خوبی ها خدا مجاهد میگه مسلمان بیش ما بریم در نماز نگم در مساجد بریم همون کسی که خدا مجاهد میگه همون در نماز نگم خدا مجاهد هم میگه تو که مجاهد هستی در نماز شما نمید در مجاهد تولا نمیبینم در کار خوب تولا نمیبینم نام چه باز مجاهد هست بلد از سر تو هر مجاهد خدا کمک کنم این خدا مجاهد بلد نمیتره که نماز نگه کلمه حق نمیگه فقط اکسر بودر باشد ریش خندی بودر باشد از او از برای خدا وقتی کجا برید طرف ما یک جای سر جنگی میکنه روزای جمعه که ریش سعی بکنی بکل سعی بکنی موتر سعی بکنی سگ سعی بکنی در مبانی چه میرخم سگ سر در سالی سر یعنی یک جا رفت اصلا خدا که تو را دلیل کرد این دن سر در پلی سر سر تو اصلا و تو هوا و تنفس از را کش میکنی و به نماز جمعه نمی بخت خدا شون دم رو بگذار باشی من مجاهد هستم هیچ وقت تو مجاهد نیستی کوی یک حرام خور یک انسان فاسد یک انسان نابکار یک انسان زشت برای خیلی است نام مجاهد سر تو گفتم و تو خطاب کردن مجاهد این ظلمه سگ باز سگ جنگ میکنه اون مجاهد شد از برای خدا مجاهد بسیار مقام بلنده این سگ بازا که هم مجاهد یه بکنه خدا این سگ بازا که قدم و سگ بازا به انسان سارش بکنه نام این سلمان سر خود میکنه یه یقین داشته باشون که کسی که اطاعت خدا را میکنن پیغمبر را میکنن اطاعت خدا را کردن و تو را بر اونها نگهبان هم نفرستن کلمه حق تا بگو که کسی قبول میکن نمیکنن کار خودش هست و یقولون اطاعتون را میدن در حضور تو اطاعتون کار ما صاحب اطاعت از خدا هست چنین ما با خدا تسلیم هستیم صاحب سر و مال ما از خدا این تو دروغ میدهد فإذا برد من عندك شمجرون از نزد تو بید طائفت منها مشورت کنند در هنگام شب گروهی از ایشان غیر الذی تقول سوای آنچه که میگوید از تو که برد در هنگام شب باز دیگر مجلس جور بکنند باز دیگر در خواهر میزند والله یکتب ما یبیتون الله نوشته میکند در خود اعمالشان آنچه که میگوید هر چی که میگوید الله باز رو نوشته میکند فآرب عنهم مسئولین بگردن از مجلس از انسان فآرب عنهم ای مؤمن از چنین انسانهای نابکار اعراض بکو و توکل علی الله اعتماد بکو به الله و کفا بالله وکیلا کافیست خدای کارساز خدای کارساز کافی است در این انسانهای رزین نمیتونی تو بی نبیاری اینا را خیرات را پیش بکو تنکش بکو و توکل علی الله صرف به الله اعتماد بکو و کفا بالله وکیلا کافیست خدای کارساز تا که صفوت تنها نشود برای الله مسلمان کامیاب نمیشود صفوف باید پاکونه باشد. سر مرتاد، سر چتر، سر خائن نمیتونه که کلمه دین را بیاره که ایمان داشته باشه. آن تفاوتی که در بین مسلمان ها و در بین دیگر است که پیش مسلمان وسیله و هدف ادویش مقدس است. ما دیگر ها نیستیم که هدف مقدس بودیم وسائل را هرچی که از دست مقدس. مسلمان هم وسیله بیش مقدس است و هم هدف. و وسائل پاک به الله میرسیم و وسائل غلط به الله نمیرسیم. این کلمه غلط است که اگر ما دبیر باید که انشاءالله دیگر میکنم. تو که در این خیلطه دیتار این کلمه خدا نیامده چطور میتونی در امسایی کنی؟ تو که در فامیل دین خدا را آورده ندانستی میتونی که در مردم بیرد؟ این کام ندارد. قرآن دیگه این حالی به دعوت میکنند که ارزش ها کمک گران هست. یه چیزی که گفته شد گران هست. شانه های اقتدار مردم ضعیف و توان مردن زیر ندارد. ولی با قدر که توان پیدا بکنید اکرانه های تدبرون قرآن آیا غور نمی کند با قرآن کریم ولو کان من عند غیر الله اگر می بود از جانب غیر خدا لولی روحی اختلاف کثیرا البته می یافتم در آن اختلاف و تفاوت بسیار زیاد است. قرآن میخوان یکی از رسا گرد شد در تعداد از برادرها بودن بعد گفتن که در من تاثیر بود قرآن نبخوان فقط ترجمه که با تفسیر تفسیر نرو الله برد چی میدهد خودش بیان میدهد و یقین میدهد فلا یتدبرون القرآن اگر قرآن تدبر نمیکنند ببین تدبر از معنی تدبر به معنی پشت سر و عاقبت چیز را میگوید. تدبر یعنی بررسی نتایج و عواقب پشت سر یک شد. پشت سر چی وقت در اون میاندیشد و تفاوت آن با تفکر ایست که تفکر مربوط به علل و خصوصیات یک موجود است و تدبر مربوط به عواقب و نتایجش است. هر دو در عواقب شده میانیش این تدبر میگه. تفکر چی نمیگه؟ علل و اسباب خصوصیات یک شای داداشت کردن اما نایت دبرون و نه اندیشیدن قول نمی کنن. در پیامی که خداوند متعال داره از مسلمان های دید که آینده شطور است. هر دو حکومت از خدا بوده باشه منگرد مونتو نیست. هر دو نظام دین بیار منگرد مونتو نیست. عزت ما در اسلام نیست. پیش خدا و پیش پیغمبر پیش مسلمان چه احکامی ها بشیم که دین نیاید؟ پیامبر ما علیه السلام در حدیث که امام مسلم روایت میکند حضرت ابو هریره رضی الله عنه میفرماید که کفا بالنار بگه انسان همه قد روش که فرق میکنه این وقت که تبیه کل به مصنه هر با سخن بوده هرچی که شنی هرچی که مشنه بوده دیگه. ببینید آیا شما زیاد که مشنه این تبلیغات زهرابین دشمن است. خود زیاد مشنه همچه که کلمه حق هست چون وسائل، اعلام، تلویزیون، رادیو در اختیار مسلمان ها نیست. از این خاطر است هم میشن غیر از دروغ دیگه خود رو نمشنن. این دروغ پرارندی که یک روزی لایش بود و یک بندر به حق هم منگفت شد یک بندر گوشت و به حق هم خلاص بود خدا باید تو چی میگوید و اذا جاء هم امر من الامن او الخوف اضاعوا به هنگامی که بیاید به ایشان خبری من الامن از امن او الخوف یا از ترس کسی دشمن خوابی افشا کنم آن را یکی از استفاده منافق باشید که این کلمه خبر را زود تیپ می کنن تمام مورد بیویسی می خوادش از روی لبا می کنن و لولا تولو الى رسول اگر راجع می کردند اون پیام را رسول پیغمبر و الى قول الامر می خون و رسول حکام که از اینها هستند لعلم الذين يستنبطونه منهم ميرسن آن را کسانی که استخراج میکنند آن را منهم از اشار معنی که چیست؟ قرآن کریم بر ما میفرماید که بعض مسائل سیاسی بسیار مهمی است که قد فکری ما تو با او نمیرسد. ما تو به اساس کم ظرفیتی علمی و تجربه کافی که نداریم بعضا گفتار بسیار کوچک فکر میکنیم و حالا میچونیم نیست. این موضوعات را برای مراکز علوم دینی و مراکز کسایی که با این سیستم سر و کار دارن با اوجا مراجعه بدید و از اوجا باز پیام بگیرید. از خود مفتی نشو، از خود تحلیل نکو که فلان هم واسه اصل نمیاد بشه انتظار میکرش. پیامبر ما علیه السلام بله مسلمان ها میگه میگه سی چیز بر شما بد نیستن بارد سی چیز خدا میگه پیغمبر میگه میگه بر شما بد است از این سی چیز خدا کناره بگیره اول چیز خیل و وقار کنه بی سیاست مدان شد گله خروش هم سیاست مدان کراچوال هم سیاست مدان دوپانبال هم سیاست مدان وزارت خارجه هم سیاست مدان وزیر هم مدان کنه بی سیاست مدان یا کیلو قال که زیاد میکنه کاری اصلی را فراموش میکنه کاری اصلی چه فراموش میکنه تمام مدت میزنه و کسرات سوال در هر چیز چرا به معنا بودی هیچ اعتماد بدی نداشته باش کل تنها مسلمان راستی که هست اینجا دیگر کسی وجود ندارد این کارا نکن مردان وقتی که کار میکنن خدای غلط نیست یکی را برای الله مبارزه میکنن تو مکلفیت داری پیدایش بکنی میدونی اون کلی که علیه آمریکا میدونی خراب هستم خراب تو مویدی که ایوازی که داری اون مصر که نگاه ندارد دیگر تو مکلفیت داری سونا پیدا بکن و با مردان اهل حق در کنارش استاده شد کلی که فاسد که میشه فاسدارا کلی که مشنسه غلطا هم کلی که مشنسه این مکلفیت هسته از این خود الله میفرمه که یکی از صفات منافقین هم ایست که زیاد کف میزن قیل و قانه عبا و بیدی هر گفت زود افشان میکنند و لورا دور و ایدر رسول اگر راجع میگردن این پیانه که در تشویششان قرار دارن بطور پیغمبر و قیل اول الامر من هم و برای حکام از ایشان لعلم هم الگذینی از انبیتونه بود البته میدانستن آن را کسانی که استخراج میکنن آن را من هم از ایشان و لورا فضل الله علیکم اگر من که گفت فرض خداوند مطال بر شما به انذار قرآن کریم و رحمت رو به رسالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لتبعه اون شیطان البته متابعت میکرد شیطان ما یه زن بشه عبا و بهی هر که با تیت پیت میگه ایلاقی ولی تو خدا پیغمبر قرآن حدیث در میان اخیرا مراجعه میمونه لتبعه اون شیطان البته متابعت میکرد شیطان و این در قلیل هم نگرد هم نگه در الا قلیل هم سه استثناء از سه چیز سه نظر رو بیدارد اولش در طبعت همون شیطان الا قلیل هم اگر فضل خدا بر بالای شما نمیشد البتا پشت شیطان میرفتیم مگر گروه بسیار اندکی کام ولی فضل خدا شما یه خارج شد که قرآن حدیث داره کامده در روشنی از میدونیم گب سهی را پیدا بکنیم نکته الا قلیلا استثناء از یکن بیتونه خوش شود به یه ممکن اگر هرگلی برای شما پیدا شدن او را برای چی بودن؟ مراجعش بودن برای مردم های با فهمتان از اونها استدلال بیدید ولی چنین کار نمی کنه الا قلیلا مگر اندکه زیاد چی میدن استنباط را خودش می کنن خودش مفتی اعظم می شود نکته دومش این استثناء از عذاب و بیهی شود و اذا جاء من امر من القوم امنی او الخوف عذاب و بیهی هر گفه که تعلق به امن و ناامنی داشته باشد عذاب و بیهی او را افشا میکنند تیتش میکنند الا قلیلا مگر اندکی کار نمیکنند روی این اساس فقاتل فی سبیل الله در راه الله مبارزه بکن لا تکلفوا الا نفسک تکلیف کردن نشده این مگر خالد خالد معنی گفت شد که آره یک نیچی داریم سر دل ما خوب میشه به جا خواهیم خوشتی که داریم فکر بکن دوال خالد بیش شد که دیگر ها خوشتی تو بیا خالد شد خالد شد در تو کلت و ایلا نمسن تکلیف کردن نشده این مگر خالد و حبیل مؤمنین شروع بکن مسلمانان دارد در جهاد عسى الله ان يكف باس الذين كفروا نزدیک است خداوند متعال باز دارد جنگ کافران را از سرزمین مسلمان الله نزدیک است این کار را بکند و این مشکلی پیش الله نیست چرا و الله اشد باسا زیرا الله به اعتبار جنگ سختتر است و اشد تنکیرا و سختتر است به اعتبار عقوبت الله به اعتبار عقوبت هم سخت میگیرد باز عقوبت آنانی که در این سرزمینهای مسلمان جنگ را ایجاد میکنند الله به آنها هم سخت در عذاب میدهد این تنکیل از ماده نکول به ماده امتناع کردن از دوی ترس است در اصل از ماده نکل به ماده لجام حیوانی گرفته شدن بنان تنکیل که مصدر باب تفریح میشه به ماده انجام کاری که جانب مقابل را با مشاهده آن خلافکاری بر میگردند مادر است و مجازاتی که مایه امراض دیگران شد را میگه تنکیل و اشد و تنکیل هم الله چنان سخت خوبست را برای دشمن میده که مایه عبرت برای دیگران شد مایه عبرت برای دیگران شد بنابراین این موضوع جهاد مسئله سفارشی است. یک تعداد را خداوند مطال به واسطه از اینکه از جهاد اخیر نرفت دلیل میشنه یک تعداد الان در کلمه هایش چی میگنه؟ عد را من دادن و سبب قوام پایه های دین میشود من یشت و شفاعت هم حسن هم هر که سفارش کنم سفارش این کو یکون نبو نصیب و من همه باشد تو را از ثواب آن سفارش این نیم کردی الان همه باش کردی من یشت و شفاعت هم سگیه هم و هر که سفارش برد کنم یکون نبو کفر و من ها باشد برای تو بار آن باید او برگی باشد و از درم تباید یا حق بود که الله تو افتی نکار برمده اگر ما حق بودی بیش خدا چی داری مسئولیت داری بیش الله مسئولیت داری بنابراین کوشش بکنیم که چیزی که نمی فهمی چی بکن او را باید به مردم استنباد میکنن و او مراجعه بکن از او گفت بیدی می فهمی خودت خودت بکن غیر در صحب اعمال ناقی چیزا را داخل نکن که الله را رسول بسار میکنن امام مسلم ابو داود از حضرت ابو درداء رضی الله عنه روایت میکنه که من دعا لأخیه به ظهر الغیب قال الملك الموکل به آمین ولك بمثله هر کسی که به پشت سر یک برادر خود دعای نیک میکنه ملائکه بر شنیده خدا این دعای در حق از اون برادر قبول بکنه و خدا عوض کل برای تو هم بده معنی گفت این بود اگر هیچ کاری کرده نمیدن دعا تو در حق مسلمان مجاهد کرده نمیدن ایمان ما ضعیف بس نمیدنم برو یک گرد نه الله ایمان ما را قیل کنه این کاری کرده نمیدنیم در حق خدا میکنیم الله خدای مسلمان را کامیاب بگردان پروردگار مجاهدین را قوت بدیم پروردگار دشمن اسلام را ضعیف بگردان این دعا را تو کرده میدنیم ولی این دعا را تو کرده دعا هم نمیدیم با پشت ستلتی هم دور میگونم نان هم سرش میمونه تک تکی کرد کلگی هم بگویسه هیچ کسی هم خوب نیست جز توی جناب یاری که قرار گرد شد این کلمه خود بد هست میتونیم بکن نمیتونیم دعا بکن هیچ نمیتونیم سو بر خود تو جنجال نخواد الله خود از تو پرسان میکنه کش خدا مشکل نیست وکان الله علا کل شیء مقیتا و الله به هر چیز مقتدر است الله به هر چیز مقدر است یکان بسیار آسمان خراشا را سقوط می دهند و بزر پولش را به زمین برش می مانند بشه الله هیچ مشکلی نیست ولی این معنا از این نمی دهد که ما همیشه جنجال کرده داریم قرآن کریم همیشه یک طرف را بیان می دهد بلندت می کنه از طرف دیگری مکلفیت های هم تسبیح کنه بنان اضافیتون به تحییتون فحیو به احسن و چون تعظیم کرده شده من حیث یک گروه مسلط بر خود دارای افکار مستقل دارای سرزمین مستقل دارای عنانات مستقل اعتقاد مستقل نظام مستقل از طرف آنانی که دیر بادو می جنیدن و حیو به احسن من ها و سما هم چون تعظیم کنن به بهتر از اون شما هم احترام شده دارید اونا که احترام کردن تو احترام شده یعنی ما یه ندارن که همیشه در جنجال بیدن اونا را جنگ هم میخواهد و نیخواهد دوست دارم دیگر را جنگ ایجاد کردن هر با دیگر را سرزمین اسلامی را قیلا بکنن حکومت اسلامی را قبول بکنن کشورهای ما را قطع بکنن ما چی را پشتش میریم؟ چرا این کار را پیش نمی کردیم؟ بنام دیگر را هستن که جنجال را پیدا آره دیگر را ختمش بکنن دیگر با مسلمان را تو اعتداف نکن که ظلم از اونها را تو تسلیم نشود هر با اونها حضرت هم زمان باش پاک برکت و ایزا خوییتون به تحییت و چون سلام کرده شده و سلام و حیو به احسن منها و شما هم سلام بکن به بهتر از آن ای آم اگر بدانیم آمش بگیریم هر مسلمان که بطور السلام علیکم تو باشم السلام و علیکم السلام و رحمت الله کلمه را برسیار کس برد السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بر سیار زیر قیمتاری زیار کرد پیشتانبر خدا کس آمد؟ گفت که سلام علیکم، پیغمبر که علیکم سلام و رحمت الله. باز دیگه کس آمد سلام علیکم و رحمت الله، سلام و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. چرا؟ فحیو بی احسن منه، از این که به بهتر تر چی بودو؟ خوش آمدنش بودو. تو برتو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تو برتو و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته و علیکم و علی اهل بیتک. اینه برزیاتش بودو. سلام خدا بر تو، برکاتش بر تو، خودت با خانوادت برکات خدا بوده باش. اگر داشت بکن بر تو چطور تو الحمد ما خود اصلا خودت خانوادت چطور است بیشتر چه برش بوده تا بدن تحیل احسن من یکی از علما امام شعبین هم داره یکی از اهل کتاب یا یکی از کافرها بر تو که سلام علیکم تو بر تو علیکم سلام و رحمت الله کسی برسود که امام کافر است با او چه تو گفتی یا علیکم سلام و رحمت الله باز برسخنه یا در رحمت خدا رو زندگی نمی کنه هر تو امین کافر در رحمت خدا نباشه امین مولد در رحمت خدا سامن به رحمت خدا دیگه کلان کرد نیست قرآن در نیر فحیو بی احسن امینها از این کده به بهتر ترس در شکرش بکن بعد علمونه که نه و کافر اینطور نه سلام علیکم و رحمت الله اگر او گفت سلام علیکم و رحمت الله تو بر تو گفت علیکم بس بر شما این به خاطر است که او یکان بار این کلمه سلام علیکم در شما گفت تو بر تو گفت علیکم چیزی که تو گفتی بر تو بوده باشد اگر او سلام علیکم گفته باشد پس بر اون سلام اگر او سلام گفته باشد پس بر خودش سلام باشد ولی اما شما فهمیدیم که یک کافر غلطی بر نمیگه شما فحیو بی احسن سلمان شجاع است هیچ گاه غلطی کسی را هم قبول نمی کنه و احسان کسی را فراموش نمی کنه این یکی از از بسیار او دو ها یا همون کلمه را پس بخت بگردانه سلام علیکم و علیکم سلام نکابل مراجی رقم سلام این رقم سلام دیگه در هیچ شریعتی میگرد اینه که سلام علیکم و رحمت سلام سلام سویست کن در بعد هم دار دقیق بودو السلام علیکم و رحمت الله و برکات و این پیامبر خدا چی میفرمد؟ لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا داخل جنت نمیشون بر مسلمان باشن و لا تؤمنوا حتى تحابوا مؤمن نمیشون تا یک دیگر دوست نداشته باشن یک دیگر سخت دوست داشته باشن مسلمان را دوست داشته باشن فهمان میگه فلا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم و چیز شما را تعلیم ندارم که ارد اون کلمه نکشد تکرار بکن در میان خود یک دیگر با دوستی میگیره افش سلام على من عرفت و من سلام از یاد تیک تو کن در میان خود سلام از اواج بزن در میان خود اولاد اول همین کلمه را یاد تو که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینه بزنی کلمه را شده بگیره نگو سلام اصلاحش بگو که هر زمین هر با تو گفتی السلام علیکم بر تو دنی که داده میشه هر با گفتی السلام علیکم و رحمت الله بیست نیکی بر داده میشه هر با گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکات سی نیکی بر داده میشه پس فرزندان مسلمان و کار خیر چی داره؟ انشه نزدیک میکنه خدا و غنیمت شما در کار خیر اینان سلام نام خداست اگه ایره پوره بگی الله سی نیکی برد میده چقدر خوب است از این کار بودن درش تعلیم میده او دو ها اگه بسیار تنبال است که بازم کار کلمش باز داشت رد این الله حالا کلی شین حسیبه الله به هر چیز حساب کننده است الله هر چیز را حساب میدنه ببینید یک بار بسیار کوچک ما را در مسائل حساب میدنه یک کلمه را جان خود نگو برو با علمه را جدش بزید چرا؟ ان الله على كل شيء حسيب الله به هر چیز محاسبه میکنه اگر با دشمن سر تعظیم گذاشتی الله سر محاسبه میکنه اگر با مسلمان سر تعظیم گذاشتی الله سر محاسبه میکنه بنا دیگه یادی نیست با دشمن هیچ گاه نرم نکنید و یجد فیکم غلظا بجانید باید یک کافر سختی را احساس بکنه که این مسلمان است و ما را بد نمیبینه و بخاطر این بد میگه تو با مسلمان دشمنی با کافر با دشمن خدا و پیغمبر هیچ گاه پیشانی تون خلاص نکنند که اینها با من جلدی که برش پیشانی تون خلاص بینه که همین که مزدور ماست هر گاه شجاعانه ایستاده شدی با دو برد اسلام میکنند حضرت از جهاد و دعوت همان کلمه توحید است. چرا جهاد میکنیم؟ بخاطر که الله خدای بر حق لا اله الا هو نیست، معبود بر حق جز او. بخاطر این میباید ما جهاد میکنیم. الله مجاهد فی سبیل الله، جهاد میکنیم در راه خدا، و خدایی که لا اله الا هو نیست، معبود بر حق جز او. لاجمعن نکن هر از جمع خواهد کرد شما را الى یوم القیامه، در روز قیامت لا ریب فیه، هیچ شکی در آن نیست، در روز جمع میکنند الله. و من اصدق من الله حدیثا، و کیست راستگوتر از خدا حدیثا در سخن، از خدا برد در سخن راستگوتر کسی دیگری هست؟ نه. پس الله جمع میکنند و الله سرما هر کلمه که از زبان نامره الله سرما حاصل. از این خاطر یکان بار میگید مسلمان کلمه ای را میگید که بسیار بلند میگید، یکان یک کلمه را نید با این برطاترین دو سر میگید. از این خاطر چرا؟ این الله کان از کلی شیء حسیبا، به شک الله هر چیز را محاسبه کننده است، هر چیز احساس کننده است. فما لکن فی المنافقین فئتین والله ارکزهم بما کسبوا. قصه اخر که آمد یک 300 نفر که در عبدالله ابن ربیع سلول و طرف خانه هایشان برد جبهه خلاف شد. یک تعداد مسلمان ها بود که 300 نفر هم که چنین منافقت کردن و ما را به اصلاح سستی انداختن در صفوف ما، اینها را ما یک خوب زدن میده. یک تعداد گفتن ما اصلا چی میکنیم که ولی پشت از یارا گرسیم، نکردن دیگر نه، یا بسلا خراب من بکردن، یا باید یک سنبا کنیم، یک همین گفتگو در بین صحابه چی شد؟ زیاد شد. الله چی گفت؟ اما لکن فی المنافقین فی عتین، چی شما را که گشت در باره منافقان دو گروه، یک گروه را یک گرد بزنیم دیگر گروه را دیگر گرد میزنیم، والله هر کسی هم دیما کسی و الله نگون سارشان صاف منصبت آن اعمال که کردن، الله نگون سارشان ایتو پودش در اقل بر شما رو بگذارش. اتویدون از ده دو شما میخواد که هدایت کرده شود من عدال الله کسی را که الله قربان دادن، تو میخواد کنه که جنت برن، این خیلی زخم باید که روز شاد نشدن، ایکی میره در اونجا بیان نمیشه با کل نجات را به جنت برن، تو میخواد کنه که هدایت کنی دیل اکتیار کنی. و من یک لله و کسی را که الله به بد انتخاب خودش قربان بسازد فلن نجده به سگیره، پس نمیابی او را هیچ راهی، هیچ راهی خوب رو پیدا نمی کنید. او در طرف بدبختی خود روان است، در طرف بدبختی خود روان است، برو او را تعیین کردن. ودو می خواهند، دوست می دارند، لو تکفرون کما کفرو، که شما هم دوست دارن کافر شدن شما را، کما کفرو طوری که خودشان کافر شدن. عرض می شه یک انسان منافق را زن می گوید که ما رو غلط کردم، تو چرا غلط جنتاق با بدیل خود نمی کنم، بدیل خود دیگه هم گسترش می کنم، دیگه هم گسترش می باشد. و قدوز دارم لو تک کرون که شما کافر شوید، کما کفر طوری خودشان کافر شدن، خودشان ناسپاسی کرد، می خواهد شما ناسپاس باشین در مقابل خدا. و تکرون سواهن، پس می شوید شما و آنها برابر. فدر تتخیدو من هم اولیان، پس از این منافقا دوستان نگیر، حتی یو های جلو فی سبیل الله، تا در راه خدا هجرت نکنند. به این باره دیگر یک شداد از مسلمان ها در غزوه احد در مکه که زندگی میکنند در قطاعات مشرکین آمده دیدند به خاطر منفعت های مالیشان. یک شداد مسلمان ها در غزوه احد در صفوف مشرکین و علیه مسلمان ها به خاطر منافع دنیاویشان آمده بودند. در حالت به این مردم هم مدار دهید که اینها یک تعبیرات را شروع میکنند که چطور است و چطور نیست، این کارا را بگذارید، اینها را به دوستی نگیرید، ولی که مسلمان است حتی یک حجی فی سبیل الله، تا که در راه خدا هجرت نکنند. این مسلمانی که در راه خدا نمیرد من دوستش نگیرید، باش خود اول در راه خدا بجنم و دوست خود موت کرد بزنید. و این توال یا خود گور بارید، پس اگر روز بگردانند از هجرت، ولو که مسلمان است بگیرش وقتلو، و در روبرو سنگرد که آمد ولو که مسلمان است، و و چون در صد غلط قرار داره فقط فرو قبلشون هم داریم برای فراحت خودشون هست و فرو حیث وجد تونو هم هر جایی بیاد اینشان دار ولن تخلو من هم ولیه از اینها دوست را هم نگیر ولن نصیر نه هم ملک راش بگیر نه دوستش بگیر نه هم ملک راش بگیر قرآن ما بود حل نگیر کل نگیش ایتو میکنیم هر انسانی که مسلمان هستن در زن کافر استاده شدن و ما را الله حکم کرد که بکشنش و بگیرشن و نفذ بگو فرم قرآن را بگیرها نه ایلا الذین یسیرون الى قوم بینکم و بینکم نفراد من در دستتان با باز بده از آن کسایی که خیوز شدن و سوی قومی که در میان شما و در میان آنها چی هستن؟ میتاق و نعکی است او جاگون کن یا بیان نزد شما حسی را صدور و کسینه هایشان تنگ است از اینکه چرا دیروز در مقابل مسلمان در صفوت و دشمن قرار باشن ایو قاتلو کن که قتال کنن با شما ایو قاتلو قوم هم یا در مقابل قوم هایشان بر از من ولو شاء الله و اگر الله میخواست تسلطهم علیکم البته تسلط میدهد ایشان را بر شما فلقاتلو کن پس با شما می جنگن پس خامها با شما می جنگن بین اعتذالو کن پس اگر یک سو شوند از نمرد با شما فلم یو خاکیلو کن و نجنگن با شما و القا بلیه مستدن و پیغام صلح را با شما رایی کرد فما جعل الله لکم علیه این سبیل پس نداد خداوند مطال شما را در ایشان و کشتنشان و هم بگنی کردنشان سبیل را یک نفر بود در صفوف دشمنان دین استادگی کرد هر دو سینیش تنگ شد و رو گیدهش میکنه بیدهش بود و وقت داشت بود هر کسی که در صفوف دشمن بود و پیام صلح حراره کرد که نمی جنگم با تو امرایش نجنگ زیرا خدا باز با در مقابل مسلمان باری اجازه نمیده که بجنگ مسلمان خواست ولی غلط جای سنگر کرده سنگر جای باز